पे डिस्को चौक पे आग लगी है हाथ में उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला मैं वेरी वेरी लोनली मेरा तू ही सैया ओनली मैं वेरी वेरी लोनली मेरा तू ही सैया ओनली फर्स्ट प्यार है लास्ट प्यार है किससे दे दे तेरी उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला नोक पे डिस्को चौक पे आग लगाते हुए तेरे उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला अखियां मुझ पे जूम कर एक जब भी दे दे चूम कर तू अखियां मुझ पे जूम कर एक जब भी दे दे चूम कर सारी रात हूं तेरे साथ हूं तू है मेरी कमजोरी जब सीधी और टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए उंगली पे नकाला ओ छोरी उंगली पे नकाला।